Na pewno będzie wracała w naszych spotkaniach w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę i w audycji Teraz Polskie z wtorku na środę w programie Trzecim Polskiego Radia. Zapowiadałem kolejnego gościa naszego dzisiejszego spotkania. To już za moment. Thank you. Gość audycji Mało Obiektywnie, Emil Miszk. Witam cię serdecznie w Trójce. Cześć Mariusz, hej. Nie mieliśmy okazji porozmawiać jakiś dłuższy czas, więc zacznę od gratulacji Fryderykowych. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim, w ogóle chciałbym serdecznie podziękować, jak już mam okazję, bo to jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, naprawdę niespodziewane i cieszę się, że po prostu jestem w gronie nagrodzonych. Ale to jest kolejny dowód potwierdzający tezę, że trzeba robić swoje po prostu. Ty nigdy nie zabiegałeś o to, żeby gdzieś tam być gwiazdą jazzu tej młodej polskiej sceny. Robiłeś swoje konsekwentnie, grając w wielu składach różnych z kolegami, aż wreszcie przyszedł ten moment nagrania twojej płyty, też zresztą z kolegami. To się jakoś tak, mam wrażenie, stało trochę samo. Nie masz takiego odczucia? Trochę mam takie odczucie. W sumie przyznam ci rację. Jakoś w ogóle nie myślę o jakichś laurach, o jakiejś karierze albo nie wiem, o jakichś innych rzeczach. Ja po prostu kocham grać i robię to, co kocham i jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, bo wiem, że nie wszyscy mają takie szczęście jak ja, żeby robić to, co się kocha na co dzień. Mhm. Nie tylko hobbystycznie. Ja po prostu tym żyję i z tego żyję, no powiedzmy. Właśnie. Mamy ze sobą też drugą płytę, nie tylko tę, dzięki której jest ten Fryderyk, czyli twojego Sonic Syndicate, ale także najnowszą płytę zespołu Algorytm. Tak, jest to Thermomix. Thermomix. Tak, tak. No jest to taki przewrotny tytuł. Historia jest dosyć ciekawa, ale w skrócie możemy powiedzieć, że zdaliśmy sobie sprawę, że styl, który prezentujemy, to właśnie funkcjonuje podobnie jak to właśnie kuchenne, powszechnie nam wszystkim znane urządzenie. Dokładnie. Że po prostu nasza muzyka to jest mieszanka wielu jakichś takich stylistycznych podróży. Bo każdy z was trochę z innymi rzeczami przychodzi do tego zespołu i to się potem tak miesza trochę, prawda? Tak, dokładnie. Każdy z nas ma trochę inne fascynacje. Osobny składnik, to jest inna przyprawa, już tak nawiązując bezpośrednio do kuchni. Do kuchni, tak. Każdy z nas używa różnych przypraw, różnych w ogóle produktów, no ale koniec końców wychodzi dość smacznie, więc wszystkich zapraszam do odsłuchiwania. Jesteśmy na Spotify'u, Tidal, Deezer, na tych wszystkich streamingowych serwisach, kilka utworów na YouTube. Także polecam wszystkim gorąco. Nowoczesne kanały komunikacji, ale też podkreślmy fakt, że jest to już 10. płyta waszego wydawnictwa. Tak, tak. Jest to, bardzo się cieszę, że w ogóle i pierwszy album tak naprawdę, Mandala, też właśnie Algorytmu, i teraz 10. album, to też jest album właśnie Algorytmu. My jesteśmy jakby głównymi twórcami tego ruchu, tej wytwórni. No, wytwórnia to jest właśnie duże słowo. Wolę bardziej użyć ruch, może taki oddolny, który się nazywa właśnie Alpaka Records, www.alpakarecords.pl. Również zapraszam, chwila autoreklamy. No, stworzyliśmy to po prostu z potrzeby i też z takiego braku zainteresowania tym, co robimy. W sensie chodzi o to, że chcieliśmy po prostu też sami o sobie stanowić. Bo jednak te kontrakty z wytwórniami naprawdę, no niekiedy są świetne warunki, ale też dla młodych artystów, takich jak my, nieznanych, wtedy, no teraz pewnie też, no no name, cały czas powiedzmy to. No nie, no już teraz na pewno się to zmienia. Pół no name teraz jest. Tak się śmieję. Skromność wrodzona. Nie, nie. Tylko, znaczy mam świadomość po prostu tego, że cały czas oscylujemy w muzyce niszowej, no jest to nisza po prostu jakaś, nie? Ale cieszę się, że tych słuchaczy jest coraz więcej i tych ludzi, którzy chodzą na koncerty i nas jakby wspierają, piszą do nas też po koncertach. No jest coraz więcej, bardzo się cieszymy z tego, że to grono po prostu rośnie, tak jak nasza muzyka też rośnie, tak czuję. No i właśnie Alpaka Records powstała właśnie po to, żeby tę muzykę, która w nas drzemie, móc upubliczniać pod jakimś większym podmiotem, jako coś większego. Każdy może teraz wydać płytę, nie ma z tym problemu. Idziesz do drukarni, idziesz do studia, idziesz do drukarni, masz płytę, okej. Ale ta nazwa właśnie Alpaka Records, nam było to potrzebne, żeby właśnie był ten większy podmiot, bo jednak ludzie operują skojarzeniami i fajnie być, po prostu tworzyć pewną grupę, która po prostu spod której skrzydeł wychodzą kolejne albumy i cały czas ta społeczność się rozrasta. Tak jak artystów, bo jest z nami też Albert Karch z japońskimi muzykami i płyta Hare. I też jest Entropia Ensemble, zespół z Łodzi. Także cieszymy się, że nie tylko Trójmiasto uczestniczy. Oczywiście no, Trójmiasto to jest taka tkanka formotwórcza. Ale cieszymy się, że również artyści spoza tego Trójmiasta również tworzą ten wspaniały katalog. On się powiększy wkrótce, ten katalog? Jakie są plany? No nie mogę teraz tak zdradzić od razu, ale na pewno jedno wydawnictwo na jesień. Teraz do wakacji prawdopodobnie przerwa. No chyba, że naprawdę coś się wydarzy, no tego też nikt nie wie, prawda? Do wakacji przerwa, a teraz skupiamy się jakby na dystrybucji, na jakby teraz wejściu na rynek, to może nie jest do końca takie dobre słowo, ale chodzi o to, żeby to pokazać, że jesteście. Pokazać, że jesteśmy, bo mamy takie wrażenie wspólnie, jak analizujemy czasami sytuację, że nie wszyscy wiedzą. Na przykład nie wszyscy wiedzą, że mamy sklepik swój, internetowy, że tam możemy... Do tej pory ludzie do mnie piszą, gdzie mogę kupić swoją płytę albo algorytm, albo jakiegoś innego artysty. Ja po prostu wysyłam link do strony. O kurczę, nie wiedziałem, że w ogóle sami sprzedajecie i tak dalej. Także zapraszam jeszcze raz www.alpakarecords.pl. Można tam zakupić wszystkie albumy z naszego katalogu. Widzieliśmy się nie tak dawno podczas festiwalu we Wrocławiu na Jazzie na Todrą. Mieliście zagrać koncert plenerowy, ale pogoda akurat tego dnia była taka, że zagraliście w klubie. Powiedz, to jest różnica, prawda? W takim graniu pod gołym niebem, scena, słońce, a klub. To jest inna specyfika koncertu. No tak, tak. I obie te sytuacje mają swoje dobre strony. Bo właśnie koncert plenerowy jest duża scena i wydaje nam się, że bardziej by to pasowało. W sensie muzyka, którą gra algorytm obecnie, jest to muzyka na dużą scenę. Coraz bardziej zagłębiamy się w te elektroniczne aspekty. To jest zdecydowanie wasza najbardziej rytmiczna płyta. To mam takie wrażenie, że to w tę stronę rozmierza. Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak, jak mówisz. Po prostu tutaj postawiliśmy właśnie na tą warstwę rytmiczną, na tę polirytmię, polimetrię. Jest to bardzo ciekawe i wydaje nam się, że obecnie dla nas więcej można właśnie odnaleźć w muzyce pod względem rytmu i formy, aniżeli samej melodyki i harmoniki. W sensie mamy już z historii muzyki w latach 50., 60. po prostu tak rozbudowane rzeczy pod względem harmonii, melodii, zresztą rytmu też. W zasadzie można powiedzieć i często się tak mówi, że już wszystko było. Ale jeszcze na pewno dla nas jako instrumentalistów, wykonawców, muzyków po prostu mamy jeszcze dużo do zrobienia tak dla siebie, wobec siebie i wobec własnego rozwoju, więc postawiliśmy w tym przypadku, w przypadku Thermomixu, postawiliśmy właśnie na tą warstwę rytmiczną, na tę polirytmię, właśnie polimetrię. Tak, i wracając do tego, co powiedziałeś a propos Jazzu nad Odrą, że z koncertu plenerowego, koncert plenerowy zamienił się w koncert kameralny tak naprawdę. I duża scena ma to do siebie, że właśnie naprawdę można osiągnąć duży wolumen i ta muzyka na Thermomixie, która jest właśnie zawarta, bardziej pasuje właśnie do takich dużych scen. Jednak z kolei w klubowej sytuacji jesteś bardzo blisko publiczności i to też napędza, to też daje taką energię, wiesz, po prostu no naprawdę czujesz te osoby obok. 2-3 metry, niekiedy jeszcze mniejszy dystans dzieli się po prostu od tego słuchacza, więc no oni to też jest ciekawe. Na scenie, prawda? Dokładnie. Akurat tutaj w przypadku Jazzu nad Odrą tak było właśnie, bo to jest naprawdę małe miejsce, ten klubik, w sumie, w którym tak naprawdę jam session tylko się odbywały i w sumie tylko nasz koncert się tam odbył. To taka jest sytuacja, my jesteśmy też elastyczni, nie robimy problemów, po prostu kochamy grać i jakby przystajemy na te warunki, które nam proponują, ale to się zmieni. Groźnie zabrzmiało. A koncerty najbliższe algorytmu? Walczymy o koncert w takim miejscu tutaj w Warszawie właśnie, które się nazywa Wir. Jest to właśnie takie miejsce plenerowe nad Wisłą. Także pod znakiem zapytania nasz koncert 30 maja i 31 maja w moich rodzinnych stronach w Lęborku, gdzie właśnie pierwsze kroki muzyczne stawiałem, udało się właśnie w Centrum Kultury Fregata, także wystąpimy tam. I dalej to mamy wakacje, czyli Sopot Molo Jazz Festival w sierpniu, Stare Sioło w Wetlinie, też taka wspaniała miejscówka, wszystko gorąco zapraszam wszystkich do Aleksego, jest tam wspaniały klimat, Bieszczady, można naprawdę wypocząć przy dobrej muzyce, co tydzień zawsze są koncerty przez wakacje. Także tyle pamiętam, ale cały czas pracujemy oczywiście nad jesienną trasą, już jakieś terminy powoli się klarują, oczywiście to jeszcze wszystko jest, powiedzmy, do potwierdzenia, dlatego teraz już, dlatego już nie będę się z Państwem dzielił i z Tobą, Mariusz, tymi terminami, bo jeszcze będzie po prostu czas, dokładnie, tym powiedzieć. Myślę, że tak. To przy następnej okazji swojej wizyty albo kogoś z zespołu. No tak, mam nadzieję. W Warszawie zapraszam do Trójki, jak zawsze zresztą. To może jeszcze tylko pokrótce przypomnijmy, że w zespole obok ciebie. Piotr Chęcki, saksofon tenorowy i elektronika tym razem. Szymon Burnos, syntezator basowy Moog, Fender Rhodes. I programowanie. Szymon Burnos właśnie jest takim naszym geniuszem, jeżeli chodzi o program Ableton i wycinanie po prostu różnych fragmentów, miksowanie je i także duże tutaj dla niego brawa za właśnie formę niektórych utworów, między innymi tytułowy Thermomix. I Sławek Koryzno na perkusji i również instrumentach perkusyjnych. Czyli zespół Algorytm. Emil Miszk był gościem Trójki. Dziękuję Ci pięknie za spotkanie, za rozmowę.

Tak brzmi nowa płyta zespołu Algorytm, Thermomix, Transgroove i Antipasti Suite. Emil Miszk był gościem Trójki. Obok Emila także w zespole Piotr Chęcki, Szymon Burnos i Sławek Koryzno. No właśnie taka jest ta nowa płyta Algorytmu. Thermomix. Koncerty wkrótce. Im bliżej będzie tych koncertów i mam nadzieję będzie ich więcej, usłyszą Państwo także o nich na antenie Trójki w audycji Mało Obiektywnie. Kolejną płytę mam przygotowaną. Płytę, którą przywiozłem z festiwalu z Wrocławia. Z 55. festiwalu Jazz nad Odrą. O, teraz to już Santander Jazz nad Odrą. To był jeden z tych koncertów, które zostaną ze mną na dłużej, zdecydowanie, jeśli chodzi o tegoroczną edycję wrocławskiego Święta Jazzu. Mam ze sobą też płytę. Udało się ją zdobyć. Nie było ich zbyt wiele, czy cieszyły się olbrzymim powodzeniem. Rymden, tak się nazywa zespół. Trochę tajemniczo, ale kiedy zerkamy na skład, to już widzimy, że to nasi starzy, dobrzy znajomi. Bugge Wesseltoft, Dan Berglund i Magnus Öström. Thank you. Reflections and Odysseys. To jest tytuł płyty. Zespół nazywa się Rymden, co znaczy przestrzeń albo wszechświat. Buge Wesseltoft, Dan Berglund i Magnus Öström z tego nowego albumu, do którego na pewno będę wracał w naszych spotkaniach w audycji Mało Obiektywnie. Jeszcze jeden utwór przed nami, zanim przeniesiemy się na koncert, jak zwykle, na zakończenie audycji Mało Obiektywnie. Premiera, 83. część serii Polish Jazz. To Jerzy Mączyński i jego Jerry and the Pelican System. Big Kraśka. To jest utwór, który teraz Państwo już słyszą na trójkowej antenie. Kolejna płyta, która myślę, że też będzie wracała w naszych spotkaniach. Mało obiektywnie z piątku na sobotę i z wtorku na środę w audycji Teraz Polskie. To Jerry, jego Pelican System, no a potem przenosimy się na koncert. Przed nami mało obiektywna godzina koncertowa. Dziś znów będzie urodzinowa. Palisades. They all bought Cadillacs and left there long ago. We held a concert out in Brooklyn to watch the island bridges blow. They turned our power down, they drove us underground, but we went. Go out on Broadway. I many years ago, before we all lived here in Florida, before the mafia took over Mexico. There are not many who remember. They say a handful still survive to tell. Young man with his working class ties and his radical plans. He refuses to bend, he refuses to crawl. He's always at home with his back to the wall. He's proud of his scars and the battles he's lost. He struggles and bleeds as he hangs on a cross. And he likes to be known as the angry young man. Oh, oh, oh. Give a moment or two to the angry young man. His foot in his mouth and his heart in his hand. Stab in the back, he's been misunderstood. It's a comfort to know his intentions are good. He sits in a room with a lock on the door, with his maps and his medals laid out on the floor. And he likes to be known as the angry young man. I will leave, I passed the age of consciousness and righteous rage. I found that just surviving was a noble fight. I once believed in causes too. I had my life went on no matter who was wrong or right. Ooh, there's always a place for the angry young man. His fist in the air and his head in the sand. He's never been able to learn from mistakes, so he can't understand why his heart always breaks. His honor is pure and his courage as well. He's fair and he's true and he's boring as hell. And he'll go to the grave as an angry old man. as he hangs on a cross, and he likes to be known as the angry young man. Good evening, everybody. New York, how you doing? I was just told I have to make an announcement or else they're going to turn the house lights on. Because I'm supposed to make a no smoking announcement. I don't know really know how it goes, but... Cup it, you know, in the movies. You know? I will play if they turn the house lights on anyway, the hell with it. We're at Carnegie, we're recording this tonight, so...